I är ensam. I är ensam. I går till general B. I går till general B. I ska gå till general B. I ska gå till general B. I är ensam. I är ensam. I går till general B. I ska gå till general B. I går till general B. I ska gå till general B. I är ensam. I är ensam. I har gått till general B. I går till general B. I har gått till general B. I ska gå till general B. I är ensam. I är ensam. I ska gå till general B. I ska gå till general B. I ska gå till general B. I går till general B. I ska gå till general B. I går till general B. I har gått till general B. I ska gå till general B. I är ensam. I är ensam. I är ensam. I är ensam. I skall. I skall. I skall. I har. I har. General B, general B, general B, general B, general. Puff. Dong. Puff. Dong. Contact. Puff. Dong. En humla. Militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär. Är i, har i, är i, kan i, får, är i, har i, är i, kan i, får, är i, har i, är i, kan i, får. Jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, jiji